Dios te salve, gente noblia, la monja y tu adiela, le guiaré aquí, cumplide sagún, santa y agueda vespera. Os patu sagún agueda de una, villarda de una agueda, hoy tu lagón apistu te arren, onera etorri gera. Dios te salve, gente nobria, gao jaikua diela, legiarekin cumplire sagun, santa agera vesprea. Koplatu nahi dizareta gazte, gabiltz gogozate zate, etxe honetan zorion utza, betiko izan bezate. Dios te salve, gente nobria, jaibo jaikua direla, legiarekin kumplide sagun, santa lagreda bezpera. Koplatu nahi dizareta gazte, gabiltz gogozate zate, etxe honetan zorion utza, betiko izan bezate. Dios te salve, gente nobria, gabon jainkoa diela, legiarekin kumplide sagun, santa agera bezpera. Paritxua hartu deguta, horain abia gaitian, ongi bizizan urte askotan, agur ikusi artia. Dios te salve, gente nobria, gau jaikoa diela, legiarekin kumplidezagun,